łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Program tanich kredytów spowoduje poprawę sytuacji mieszkaniowej wielu młodych Polaków. Mówi o tym wiceszef resortu rozwoju i technologii. Każdy, kto dopuszcza się ataków na biuro poselskie, powinien być ścigany. W ten sposób rzecznik rządu odniósł się do doniesień o ataku na biuro poselskie szefa MON-u. Europarlament w rezolucji apeluje do unijnych instytucji o sankcje na Białoruś. Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Juliusz Teclaw powiedział, że program tanich kredytów spowoduje poprawę sytuacji mieszkaniowej wielu młodych Polaków. Wczoraj rząd zatwierdził projekt ustawy dotyczący programu Pierwsze Mieszkanie. Ma on wprowadzić preferencyjne kredyty mieszkaniowe ze stałym oprocentowaniem na poziomie 2%. Juliusz Teclaw zaznaczył, że dzięki temu wiele osób będzie mogło kupić mieszkanie. Przy stałej stopie oprocentowania, a bezpieczny kredyt jest właśnie z tą stałą stopą, powoduje, że dla osób, które powinny w naszym odczuciu być postrzegane jako te, które powinny móc sobie pozwolić na zakup mieszkania z kredytem, ten rynek kredytowy chcemy otworzyć. Tak naprawdę im szybciej te interwencje dokonamy, tym w naszym odczuciu większa szansa, że ten zapowiadany wzrost na przykład cen będzie mniejszy i wchłonięty. Programem zostaną objęte osoby, które nie ukończyły 45 roku życia. Państwo będzie dopłacać do rat kredytu przez 10 lat, jednocześnie gwarantując stałą stopę oprocentowania. Warunkiem korzystania z preferencyjnych stawek jest zakup pierwszego mieszkania. Maksymalna wysokość kredytu to 500 lub 600 tysięcy złotych. Nowe przepisy mają wejść w życie w lipcu. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że każdy, kto dopuszcza się ataków na biura poselskie, bez względu na to, do jakich partii należą, powinien być ścigany i osądzony. Wczoraj wieczorem rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał, że doszło do ataku na biuro poselskie wicepremiera ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Minister Piotr Miller odniósł się do tego w trakcie konferencji prasowej. Mamy do czynienia z tego typu atakami różnego rodzaju fizycznymi również w przestrzeni publicznej. Oczywiście każda osoba, która się tego typu ataków dopuszcza, będzie ścigana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez względu na to, jakiej partii politycznej to będzie dotyczyło. Widać niestety też te emocje polityczne, które rosną w kontekście kampanii wyborczej, dlatego o to, co możemy apelować, to o to, aby te emocje jednak mimo wszystko chłodzić. Legionowskie biuro poselskie wicepremiera szefa MON zostało zaatakowane wczoraj wieczorem. Lokal obrzucono kamieniami. Do ataku doszło po 18:00, gdy w biurze nikogo nie było. Sprawę wyjaśnia policja. Parlament Europejski potępił białoruskie władze za prześladowanie polskiej mniejszości oraz za skazanie krytyków reżimu Łukaszenki, w tym polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta oraz laureata Nagrody Nobla Alesia Białackiego. Europosłowie wezwali władze w Mińsku do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Europarlament przegłosował dzisiaj specjalną rezolucję. Znalazł się w niej apel do instytucji unijnych o nałożenie na Białoruś takich samych sankcji jak na Rosję. Europosłowie skrytykowali także MKOL za dopuszczenie do igrzysk białoruskich i rosyjskich sportowców. O szczegółach Karol Surówka. Polski dziennikarz Andrzej Poczobut za krytykowanie reżimu Łukaszenki odsiaduje wyrok 8 lat więzienia. Polityczny aktywista Aleś Białacki w więzieniu ma spędzić dekadę. Według europosłów polityczne represje reżimu Łukaszenki muszą spotkać się ze zdecydowaną reakcją ze strony Unii Europejskiej. W tym przede wszystkim z sankcjami wobec osób i podmiotów wykonujących polecenia Mińska. Deputowani wyrazili ubolewanie, że Białoruś nie została włączona do 10. pakietu sankcji. Ich zdaniem kraj ten również bierze udział w napaści na Ukrainę. W ocenie Parlamentu Europejskiego presja na Rosję i Białoruś powinna być odczuwalna na każdym polu, również sportowym. Dlatego europosłowie skrytykowali MKOL za to, że dopuścił sportowców z tych krajów do igrzysk pod neutralną flagą. Społeczność międzynarodowa powinna naciskać na Komitet Olimpijski, by wycofał się ze swojej decyzji, napisano w rezolucji. Karol Surówka, Polskie Radio. Rosyjskie Ministerstwo Obrony chce w ciągu najbliższych miesięcy zwiększyć o 400 tysięcy liczbę żołnierzy kontraktowych, informują o tym rosyjskie media niezależne. Nabór ma się rozpocząć 1 kwietnia. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Za werbunek do służby kontraktowej odpowiedzialne są władze w poszczególnych regionach Rosji. Odpowiednie instrukcje już zostały wysłane przedstawicielom lokalnych administracji. Według planów Ministerstwa Obrony w obwodach Swierdłowskim i Czelabińskim powinno zostać zwerbowanych po 10 tysięcy żołnierzy, a w kraju permskim 9 tysięcy. Rosyjskie media niezależne podały, że w obwodzie woroneskim zaczęto wręczać mężczyznom wezwania do stawienia się w komisariatach wojskowych. Portal Wiorstka napisał, że władze próbują uzupełniać straty, poszukując głównie kierowców wozów bojowych i artylerzystów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, lokalnie przelotnie popada śnieg, tylko na zachodzie i w centrum możliwe rozpogodzenia. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, wysoko w górach oraz nad morzem w porywach do 60 km na godzinę może powodować zamiecie śnieżne. Nocą od minus 5 stopni na Podhalu, minus 2 na Suwalszczyźnie do plus 1 stopnia na Wybrzeżu. Jutro pogodnie, ale głównie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na północy i na południowym wschodzie przelotnie popada deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. Jutro już wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, a na termometrach od 4 stopni na północy oraz w dolinach górskich, około 6 w centrum, do 8 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Michał Jędrkowiak i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu, rozpoczynamy popołudniową audycję, zapraszamy do Trójki. 6 minut po 15. Dzień dobry. Tradycyjnie z kartki z kalendarza. Środa, 15 marca, 74 dzień tego roku. Słońce obudziło się, przed 6, a zajdzie przed 18. No i niech świeci za oknami na Myśliwieckiej, tak przebija się przez chmury. Dzień potrwa prawie 12 godzin. Jeszcze brakuje do przesilenia wiosennego tych 11 minut. Imieniny Ludwiki, Klemensa i Longina. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia z mądrości ludowych. W marcu kto siać nie zaczyna, biednyć to gospodarzyna. Święto Narodowe Węgier, obchodzone w rocznicę wybuchu rewolucji w 1848 roku. Dziś Dzień Piekarzy i Cukierników i także Międzynarodowy Dzień Konsumenta. No, jaka piękna koincydencja, prawda? Piekarzy, cukierników mocno ściskamy i konsumujemy to, co wspaniałego przygotowali na dziś. O Dniu Konsumenta jeszcze będziemy mówić. Audycja popołudniowa, 12 minut po 15. It echoes in my head, words I can't repair. It's up to you now. To make it up to us, nothing to discuss. We're going down, down, down. You say you never heard it before. You call me like you're leaving it, you're slamming the door. You never try to meet my fear, cause you keep your ex and now I know. Oh, we could be the reason why we can't go on, you and me. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 73. Kontakt z nami na trzy sposoby. Kwadrans po 15, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Polska chce przekazać Ukrainie swoje myśliwce MiG-29. Produkowane jeszcze w czasach sowieckich maszyny są sukcesywnie wycofywane z użytku w naszych siłach powietrznych. Z kolei ukraińscy piloci mogliby zacząć na nich latać szybko, bo dobrze ten model samolotu bojowego znają. Na podobny do polskiego gest jest gotowa także Słowacja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Poinformowały, że popierają takie działania. O szczegółach Michał Strzałkowski. Gotowość do przekazania Ukrainie w odpowiednim momencie MiG-ów 29 polskie władze sygnalizowały już w ubiegłym roku. Teraz jednak Warszawa od słów chce przejść do czynów. Najpierw w połowie ubiegłego tygodnia prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN oficjalnie zapowiedział, że MiG-i Ukrainie przekażemy. A wczoraj premier Mateusz Morawiecki określił nawet konkretny termin. To może nastąpić w ciągu najbliższych 4-6 tygodni. Z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot poinformował, że i tu cytat, nie będzie to duża liczba migów, ale jak dodał, Polska jest gotowa działać w tej sprawie w szerszej międzynarodowej koalicji. Chęć przekazania swoich migów zgłosiła już w ubiegłym tygodniu Słowacja. Słowacki minister obrony Jarosław Nać też mówił o międzynarodowej koalicji, o której rozmawiał już z szefem polskiego resortu obrony, wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem. Działania Polski i Słowacji poprą Stany Zjednoczone, co potwierdził rzecznik prasowy Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. My nikomu nie wykręcamy rąk, nie straszymy, ale także nie namawiamy żadnego z państw, by pomagało Ukrainie w jakikolwiek możliwy sposób. I oczywiście, jak mówiłem już kilkakrotnie, jeśli jakiś kraj chce dostarczać myśliwce Ukrainie, z pewnością będziemy to popierać, o ile jest to jego suwerenna decyzja, z którą czuje się dobrze. Również Wielka Brytania poprze przekazanie migów 29 Ukrainie. Zapewnił o tym w ekskluzywnym wywiadzie z Polskim Radiem szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly. To oczywiste, że decyzje dotyczące wysyłania uzbrojenia leżą w gestii poszczególnych suwerennych rządów. Tak powinno być. Będziemy nadal blisko współpracować z Polską, koordynując wsparcie w obronie Ukrainy. O ile jednak w Polsce sprawa przekazania migów Ukrainie nie budzi wielkich kontrowersji, bo wspieranie tego kraju uzbrojeniem popierają zarówno partie tworzące koalicję rządową, jak i ogromna większość opozycji, o tyle na Słowacji spór polityczny na ten temat jest głęboki. Spora część słowackiej opozycji jest bowiem przeciwna, przekonując, że w ten sposób siły powietrzne Słowacji się osłabią. Tyle, że akurat we wrześniu ubiegłego roku 10 słowackich migów zostało już na stałe wycofanych z użytku. Obecny słowacki rząd chce też uzyskać w zamian za wsparcie Ukrainy samolotami dodatkowe unijne fundusze na zakup nowoczesnych samolotów. Z kolei amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że Polska i Słowacja, przekazując Ukrainie migi, nie osłabią swojego potencjału obronnego, natomiast wydatnie wesprą Ukraińców, którzy szykują się już do wiosennej ofensywy i odbicia kolejnych ukraińskich terenów spod rosyjskiej okupacji. A oczywiście o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, będziemy mówić w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, 18 minut po godzinie 15. Ostatni w życiu dzień, jeśli jutro nie ma być na pewno. na wschodzie informujemy, ale nie tylko o tym, co na Ukrainie, ale także na Białorusi. Parlament Europejski potępił białoruskie władze za prześladowanie polskiej mniejszości oraz za skazanie krytyków reżimu Aleksandra Łukaszenki, w tym polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta oraz laureata Nagrody Nobla Alesia Białackiego. Europosłowie wezwali władze w Mińsku do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. O szczegółach Karol Surówka. Według europosłów polityczne represje reżimu Łukaszenki muszą spotkać się ze zdecydowaną reakcją ze strony Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim z sankcjami wobec osób i podmiotów wykonujących polecenia Mińska. Deputowani wyrazili ubolewanie, że Białoruś nie została włączona do 10. pakietu sankcji. Ich zdaniem kraj ten również bierze udział w napaści na Ukrainę. Mówiła o tym na sali obrad europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga. Aleś Białacki w ostatnim słowie w swoim toczącym się procesie mówił o konieczności pojednania społeczeństwa. Społeczeństwo Białorusi kocha pokój, wolność i demokrację. To nie czas na negocjacje z Łukaszenką. Trzeba wzmocnić sankcje. Europoseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Frankowski nazwał Andrzeja Poczobuta człowiekiem niezłomnym. Mimo wieloletnich prześladowań ze strony reżimu Łukaszenki nie porzucił zasad pluralizmu, prawdy, wolności i szacunku do człowieka. Dla nas, Polaków, Europejczyków, Andrzej Poczobut to wieloletni symbol walki o prawa Polaków na Białorusi, prześladowanych od wielu lat przez reżim. Przedstawiciel Komisji Europejskiej Janez Lenarcić potwierdził, że represje na Białorusi ostatnio się zaostrzyły. Jak dodał, w białoruskich aresztach przebywa już co najmniej 1450 więźniów politycznych. The attachment to freedom and democracy. Przywiązanie do wolności i demokracji, które demonstrują ludzie na Białorusi, jest dla nas ważnym źródłem inspiracji. To nasz obowiązek, by nadal ich wspierać w dążeniu do praw, rządów prawa, prawdziwie wolnych wyborów i prawdziwej niepodległości. Free and fair elections and true independence. W ocenie Parlamentu Europejskiego presja na Rosję i Białoruś powinna być odczuwalna na każdym polu, również sportowym. Dlatego europosłowie skrytykowali MKOL za to, że dopuścił sportowców z tych krajów do igrzysk pod neutralną flagą. Społeczność międzynarodowa powinna naciskać na Komitet Olimpijski, by wycofał się ze swojej decyzji, napisano w rezolucji. Z ubolewaniem deputowani odnieśli się do faktu, że w połowie lutego minister spraw zagranicznych Węgier postanowił odwiedzić Mińsk. Ich zdaniem jest to sprzeczne z polityką Unii. A przypomnijmy, że na początku lutego sąd w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia rzekomo za podejmowanie działań na szkodę Białorusi i za wzniecanie nienawiści. Europarlament przegłosował dziś specjalną rezolucję w sprawie politycznych represji na Białorusi. Znalazł się w niej apel do instytucji unijnych o nałożenie na Białoruś takich samych sankcji jak na Rosję. Searching for an answer. Whitesnake z audycji popołudniowej. Przypomnę z kartki z kalendarza dziś imieniny Ludwiki, Klemensa i Longina i mądrość ludowa, którą podsyła pan Stefan, też pewnie z kartki z kalendarza. Gdy słonko świeci na Ludwiki, w lecie na basenie będą krzyki. Oj, synoptycy ostrzegają przed przymrozkami, o tym już za chwilę. Będzie także serwis sportowy, wiadomości w skrócie, ale wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mega, mega? No, wiadomo, Barbara, Media Expert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zamrażamy ceny do zagwarantowanych ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz smartfon Samsung Galaxy M23 5G z rewelacyjnym wyświetlaczem i pojemną baterią tylko za 999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15, no to jedziemy. Radio Nawigator. Najważniejsze informacje dla kierowców ma dla państwa Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry, uwaga kierowcy, na drodze 92 doszło do kolizji na wylocie z Poznania w stronę Swarzędza. Uwaga na utrudnienia. A na łącznicach węzłów autostrady A1, Łódź Górna, Łódź Wschód i Brzezinę i A2 z Skierniewice i Łowicz ruszył montaż znaków. Prace potrwają dziś do godziny 17, ale w razie konieczności mogą być jutro kontynuowane. Więc uważajmy. Na ekspresowej ósemce na trasie Zambrów-Białystok w Rudkach-Nowinach zderzył się samochód osobowy i bus. Jeden pas w stronę Białego Stoku jest zablokowany. To 9 kilometr ekspresowej ósemki. Na 1C w Kobiurze popsute auto ciężarowe blokuje jeden pas w kierunku Tychów. To 572 kilometr krajowej jedynki w Śląskiem, ale utrudnienia mamy także w Borkowie, gdzie pojazd osobowy wypadł z jezdni. To droga krajowa 63 Kolno-Łomża na 126 kilometrze. Jest ruch naprzemienny i tak ma być jeszcze kilkanaście minut. Sporo utrudnień. Jedźmy ostrożnie, a kolejne informacje drogowe na naszej antenie za godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 15.30 wiadomości w skrócie i Artur Ewertowski. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczął wizytę w Wietnamie. Do piątku szef polskiej dyplomacji będzie prowadził rozmowy w Hanoi. Minister Zbigniew Rau spotka się ze swoim wietnamskim odpowiednikiem i zostanie przyjęty przez premiera Wietnamu. Będzie też rozmawiał z miejscowymi parlamentarzystami z grupy przyjaźni polsko-wietnamskiej. Rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina zapowiadał przed wizytą, że głównym tematem rozmów będą relacje pomiędzy oboma krajami. Mimo różnic ustrojowych Polska i Wietnam są krajami bardzo sobie bliskimi, dążącymi do pokoju na świecie, współpracującymi ze Stanami Zjednoczonymi w różnych aspektach, mówił. Wojna na Ukrainie może się szybko nie skończyć, ostrzega szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly. Mimo upływu ponad roku, jak dotąd nie ma nawet sygnałów, że Władimir Putin chce w dobrej wierze negocjować zakończenie konfliktu, stwierdził. Jak dodał, intensywność wojny oznacza, że trzeba będzie uzupełniać zapasy. Stąd dodatkowe pieniądze na brytyjskie wojsko, 5 miliardów funtów w ciągu 2 lat. Ministerstwo Obrony na Wyspach chciało jednak dwa razy tyle pieniędzy. Jeszcze w tym roku polska rakieta suborbitalna Perun ma szansę osiągnąć granice kosmosu. Niedawno na poligonie w Ustce zakończyły się testy statyczne rakiety, a w kwietniu mają odbyć się próbne loty na wysokość około 50 km. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jesienią rakieta poleci w kosmos. Perun to rakieta suborbitalna. Oznacza to, że nie wchodzi na ziemską orbitę. W przyszłości rakieta ma służyć jako komercyjne latające laboratorium. To był skrót informacji w Trójce. A serwis już za 28 minut o 16, a już teraz wiadomości sportowe. Studio Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy już 6 ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do tego grona dołączyły Inter i Manchester City, a wieczorem będziemy mieli komplet. Wydaje się, że w obu przypadkach sytuacja jest jasna. Napoli zagra rewanż z Eintrachtem Frankfurt. Ekipa Piotra Zielińskiego na wyjeździe wygrała 2-0. Ciekawie zapowiada się drugie starcie. Real Madryt podejmie u siebie Liverpool. The Reds są w bardzo trudnej sytuacji. U siebie przegrali aż 2-5. Zarówno Liverpool nie będzie chciał ryzykować grając czołowymi zawodnikami, bo przed sobą mają ligę, i tak samo Real Madryt. Nie rozumiem tych dywagacji, że iskry będą słychać. 5-2 to trzeba przegrać 3-0 u siebie. To jest ogromnie dużo. I dopóki będzie wynik 1-0, obojętne po której stronie, czy 2-0, mogą wejść pierwszoplanowi zawodnicy. Moim zdaniem już jest po meczu. Ocenia były bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski. Oba spotkania rozpoczną się o 21:00. Dziś też jedno rewanżowe spotkanie w 1/8 finału Ligi Konferencji. Basak Szekir zagra z Chętem. Przed tygodniem był remis 1-1. Tymczasem Iga Świątek przygotowuje się do walki o półfinał turnieju WTA w Indian Wells. Polska tenisistka w ćwierćfinale bez problemów ograła mistrzynię US Open z 2021 roku, Brytyjkę Emmę Raducanu, 6-3 i 6-1. Iga znowu pokazała dominację, to, że nie bez powodu jest rakietą numer 1 przez tak długi czas. Przyznała była tenisistka Klaudia Jans-Ignacik. Świątek w Indian Wells broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Jej półfinałową rywalką będzie Rumunka Sorana Cristea, która wcześniej niespodziewanie ograła Francuzkę Caroline Garcia. I na koniec wieści ze Słowenii. Aleksandra Król zajęła 6. miejsce w gigancie równoległym podczas snowboardowego Pucharu Świata w Rogli. Polka w ćwierćfinale przegrała z Japonką Tsubaką Miki. Pozostałe biało-czerwone zakończyły zmagania w eliminacjach. 20 była Olimpia Kwiatkowska, a 26 Maria Hyc. Wygrała Austriaczka Sabine Schoffmann. Wśród mężczyzn dopiero 42 był mistrz świata z Bakuriani Oskar Kwiatkowski. Najlepszy z Polaków był 21 Michał Nowaczyk, a triumfował Włoch Roland Fischnaller. Synoptycy ostrzegają przed przymrozkami na południowym zachodzie. No i oczywiście to dotyczą ostrzeżenia najbliższej nocy, ale nie tylko, także w nocy z czwartku na piątek temperatura spadnie poniżej zera i to pierwsze w tym sezonie ostrzeżenia przed przymrozkami dotyczą województw opolskiego, dolnośląskiego częściowo, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. W tych regionach prognozowany spadek temperatury do minus 6 stopni przy gruncie. No ostatnie dni, jak wiemy, były ciepłe, temperatura miejscami nawet wzrosła do plus 15, plus 7 stopni. W związku z tym rośliny już rozpoczęły wegetację. Meteorolodzy radzą, by na czas przymrozków okryć je specjalną folią bądź tekturą. Jutro na zachodzie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Na północy, na południowym wschodzie przelotnie popada deszcz. Deszcz ze śniegiem, w Karpatach śnieg, a wiatr już jutro słaby i umiarkowany. Na termometrach oczywiście w dzień temperatura dodatnia. Od 4 stopni na północy oraz w dolinach górskich, około 6 w centrum, do 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. No jak ta wiosna przychodzi, nie przychodzi Państwa zdaniem, czy to już czas? Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Sięgamy po nagrania z listy przebojów Trójki, oczywiście zachęcając Państwa do głosowania. Głosujemy do piątku, do południa. A w ostatnim zestawieniu na miejscu 7 Daria ze Śląska, Jedno oczko w dół. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czeka na mnie faster? No ciekawe, jak sobie poradzi w 50. notowaniu listy przebojów trójki Daria ze Śląska. Przypomnę, Falstart albo Faul na miejscu 7, ostatnio jedna pozycja w dół. Głosujemy oczywiście na naszych stronach internetowych z aplikacji ze strony lpt.polskieradio.pl. Polecamy, a z tej okazji prawie okrągłej 50. notowania będziemy mieli dla Państwa niespodzianki. Proszę uważnie nasłuchiwać. Od taka, bym powiedział, wiosenna niespodzianka od pana Adama. 2 dwójki i 7 trójek, witamy. Jak zimę przetrwały nasze jeże? Otóż spędziły zimę na podłodze altany ogrodowej, wyściełanej liśćmi i zabezpieczonej z góry siatką metalową, by nie dobrały się do nich paskudne lisy. Wczoraj stwierdziłem, że połowy ich już nie ma, a dzisiaj jest całkiem pusto. Czyli z porządku przetrwały, poszły sobie w nieznane. Bardzo dziękujemy za tę informację. Oczywiście ogromnie cenimy te obserwacje przyrodnicze, między innymi pana Adama. Taką wysłuchuję, wyczuwam chrypkę. Zdrowia wszystkim właśnie na przednówku życzymy. A jak tam wiosna się ma, to dziś pytamy, bo temat jakże wdzięczny i rozpalający naszą wyobraźnię. 2 dwójki i 7 trójek, jak państwo słyszą w audycji popołudniowej. Teraz za 19 minut 16. Kolejny ważny temat. Zapraszamy do trójki. No i wracamy do tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Teraz więcej. Rosja boryka się z problemami kadrowymi w armii. O tym informują rosyjskie media niezależne. Brakuje przede wszystkim kierowców wozów bojowych i artylerzystów. Dla Ukraińców to dobra wiadomość, bo zwiększają się szanse na wypędzenie agresora z ukraińskich ziem. Więcej na ten temat o sytuacji rosyjskiej armii Maciej Jastrzębski. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Moskwa straciła w trakcie inwazji około 250 tysięcy żołnierzy, z czego 70 tysięcy to zabici, a pozostali to ranni lub wzięci do niewoli. Jak informuje strona ukraińska, każdego dnia na froncie ginie po kilkuset Rosjan, bo są źle wyposażeni i nieprzygotowani. Wielokrotnie podkreślał to szef ukraińskiej administracji w ogarniętym wojną obwodzie ługańskim Serhii Hajdaj. Dopiero co zmobilizowanych jest tam dużo. Rozmawiałem z naszymi żołnierzami, którzy tłumaczą, że odpierają ataki Rosjan, a oni znowu ostrzeliwują ukraińskie pozycje i idą dalej, nawet nie zabierając swoich poległych. Oni idą po prostu po swoich trupach. Gdy Rosja ogłosiła częściową mobilizację we wrześniu ubiegłego roku, to tysiące Rosjan uciekło z kraju. Dziś internet zalewają filmy, w których rosyjscy rekruci skarżą się, że nadal nie mają sprzętu i dowództwo nie dba o ich bezpieczeństwo. Odmawiam wykonania zadania w związku z tym, że w ciągu 3 dni ponieśliśmy straty, ponieważ nie zostaliśmy odpowiednio przygotowani i rzucono nas na pierwszą linię frontu. Tak o przebiegu mobilizacji opowiadają sami Rosjanie, których relacje zarejestrował niezależny portal Ważne Historie. Poszedłem do punktu mobilizacyjnego, bo dostałem wezwanie. Jestem tutaj już 2 dobę i nie dostałem nic, nawet ubrania. W pobliżu koszar stoi busik, w którym nic nie działa, nawet ogrzewanie. Żołnierze okutani w grube ciuchy, bo zmobilizowanym nic nie dano. Nie ma się jak ogrzać, nie ma gorącej wody i jedzenia. Nic nie ma. Powinni przejść jakieś szkolenie, ale takowego nie było. Nie było nawet komisji medycznej. Brat powiedział mi, że tam nie ma żadnych oficerów i nie ma do kogo się zwrócić. Nie ma nawet lekarzy. Nawet namiotu z ogrzewaniem nie dali. Porzucili w polu i mają nas w nosie. Autobus odjechał, nikt nikomu nie jest potrzebny. Jak stado baranów nas zagnali. Powoli jakoś sami się mobilizujemy. Rosyjski obrońca praw człowieka Siergiej Krywienko stwierdził w rozmowie z Radiem Swoboda, że Moskwa zamierza przeprowadzić niejawną mobilizację i wykorzystuje różne preteksty, żeby oszukać opinię społeczną. Trwa wojna i Ministerstwo Obrony w tej chwili myśli o tym, jak zwerbować do armii żołnierzy. Widzieliśmy nieudany werbunek do służby kontraktowej, który prowadzono wiosną i latem ubiegłego roku. Próbowali stworzyć regionalne bataliony i się nie udało. Jak widzimy, nie udało się też ściągnąć do wojska takiej liczby ludzi, żeby uzupełnić straty i uzyskać liczebną przewagę nad ukraińskimi wojskami, więc potrzebna im jest mobilizacja. Jak wynika z doniesień rosyjskich mediów niezależnych, Ministerstwo Obrony zaplanowało od 1 kwietnia rozpoczęcie naboru do służby kontraktowej. Resort chce zwerbować 400 tysięcy nowych żołnierzy. Rosjanie nie mają też amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej. Muszą kupować broń od państw takich jak Korea Północna i Iran. Zabiegają o dostawy z Chin, ale na razie Pekin ogranicza się do wsparcia politycznego, bo nie chce narażać swoich interesów na restrykcje ze strony Zachodu. A według obliczeń Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Moskwa straciła w trakcie inwazji około 250 tysięcy żołnierzy, z czego 70 tysięcy to zabici, pozostali to ranni lub wzięci do niewoli. Jak słyszeliśmy, Ministerstwo Obrony zaplanowało od 1 kwietnia rozpoczęcie naboru do służby kontraktowej. 400 tysięcy nowych żołnierzy chce zwerbować resort. A jak słyszeliśmy również słowa rosyjskiego obrońcy praw człowieka, to też znamienne, że Moskwa zamierza przeprowadzić niejawną mobilizację i wykorzystuje różne preteksty, by oszukać opinię społeczną. O tych zagadnieniach związanych z dezinformacją, z manipulacją opinii społecznej jeszcze będziemy mówić, przypomnę, nasz cykl News albo Fake News niezmiennie chwilkę przed godziną 18. W audycji popołudniowej teraz za kwadrans 16. Fractal on a breaking wall, I see you, my friend. and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. And the people walking through my head, one of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. Popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Z ważnych informacji, o których jeszcze będziemy mówić, Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrońcy sekretarza miasta Warszawy, byłego ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego i utrzymał w mocy stosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Więcej o tym powiemy już za 10 minut w serwisie Trójki po godzinie 16. Ważne informacje, oczywiście obserwujemy także to, co dzieje się za oknami. Zima nie odpuszcza w górach, zimowe warunki niezmiennie utrzymują się na szlakach turystycznych w Beskidach. No i śniegu jeszcze sporo w rejonie Hali Miziowej i Markowych Szczawin leży od 70 do prawie 100 centymetrów śniegu, a my zastanawiamy się, no właśnie, gdzie ta wiosna? Dwie dwójki i siedem trójek. Witam pana. Widział pan już tą wiosnę, czy nie? No, gdzie to? Bo ja widziałem już wiosnę w ten sposób, że gdy byłem z pieskiem moim kochanym na spacerze, to niech pan zgadnie, na co żeśmy się natknęli. Na jeżyki, które sobie spacerowały ładnie, trzy, jeden za drugim. Jak sobie już jeżyki spacerują, to chyba już zimy nie będzie. Top. Ciekaw jestem w ogóle, czy jeżyki wydają jakiekolwiek odgłosy, jakiś dźwięk jeżyka. Państwo wiedzą coś na ten temat? Proszę dać znać. Dwie dwójki i siedem trójek. A teraz też coś wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka ze świata przyrody, ale uwaga, prosimy kierowców. Budka lęgowa dla ptaków. Działa na wyobraźnię i hamuje zapędy kierowców na drodze wojewódzkiej 494 w Obłąkach między Leśnym a Częstochową. Trasa jest bardzo ruchliwa, obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę, jednak na prostym odcinku wielu kierowców jedzie znacznie szybciej. Wobec tego pan Tomasz Ludyga, jeden z mieszkańców, postawił na swojej działce lecz przy samej drodze żółtą budkę lęgową, która do złudzenia przypomina, no nie zgadną Państwo, fotoradar. Budka lęgowa dla ptaków, Tomasz Ludyga, została stworzona pierwotnie, żeby ptaki miały gdzie się rozmnażać, ale na poważnie, żeby troszkę zwiększyć bezpieczeństwo na drodze, która jest bardzo niebezpieczną drogą, bo w przestrzeni ostatnich lat były dwa wypadki śmiertelne. Chcieliśmy tutaj zrobić coś, co było w naszym zasięgu, żeby przynajmniej choć troszkę zwiększyć bezpieczeństwo. To jest prosty odcinek drogi z Olesna do Częstochowy, Magdalena Ludyga. Może taka budka spowoduje, że przynajmniej część tych kierowców ściągnie nogę z gazu. Czy widać efekty? Początkowo bardzo było widać. Też tu jeździ bardzo dużo osób, które mieszkają w okolicy, więc emocje, które wzbudziła w internecie, spowodowały, że część jeździ dalej normalnie, ale odczuwalne jest to, że jeżdżą wolniej. Sława tej budki niestety jej nie służy, a nawet można powiedzieć, że niektórzy robią tutaj na złość, bo specjalnie wyprzedzają z bardzo dużą prędkością właśnie na tym odcinku, żeby pokazać innym kierowcom, żeby się nie bali. Nie ma możliwości tutaj stworzenia ograniczenia dla 50, gdyż jest niewystarczająca ilość budynków. I zabudowa jest za luźna. Za rzadko obok siebie są budynki. Ta budka lęgowa stoi na państwa działce, więc tak naprawdę nikt nie ma prawa z nią coś zrobić albo domagać się, żeby ją zdemontować. Budka lęgowa jest całkowicie na moim terenie. Co więcej, jest prawdziwą budką lęgową. Od 1 marca zaczął się sezon lęgowy, więc tak naprawdę to nikt nie może. Nawet ja sam osobiście nie mogę już zdemontować do końca października tej budki, gdyż za niszczenie miejsc lęgowych to jest przestępstwo. Grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Jest niebezpiecznie, czy ta budka lęgowa to taka ciekawostka, ale w sumie niepotrzebna? No droga jest bardzo niebezpieczna. Garbacioch Artur, mieszkanie z Obunków, bo samochody rozwijają bardzo dużą prędkość tutaj, a po założeniu właśnie tej budki lęgowej, tak jak pan powiedział, samochody zaczęły zwalniać. Czyli jest jakiś sens tego. Osoby, które skręcały do swojej posesji, zostały przytarte przez samochód, bo za szybko jechał, nie zdążył zareagować. Prosta droga, zwłaszcza od strony województwa śląskiego z Górki, kusi. No dokładnie. Tutaj niektórzy rozwijają bardzo dużą prędkość i później dochodzi do tych wypadków, nie? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy oleską policję. Mówi aspirant sztabowy Stanisław Filak, oficer prasowy. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do dziś na tym prostym odcinku, przy której leży miejscowość Obłąki, odnotowaliśmy 5 kolizji drogowych, takich jak zderzenie boczne pojazdów, kolizja ze zwierzyną leśną i jedna kolizja najechanie na słup znak ustawiony przy drodze, i tutaj przyczyną było niezastosowanie prędkości do warunków drogowych. Chciałbym przypomnieć, że działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której łatwo i anonimowo można zgłosić sytuacje w swoim otoczeniu, które uważane są za niebezpieczne. Policjanci weryfikują każdy sygnał o zagrożeniu, a jeśli informacja okaże się prawdziwa, podejmują stosowne działania. Co Państwo na to, na taki pomysł? To trasa, przypomnę, Olesno-Częstochowa. Budka lęgowa jak fotoradar. Ważne, że działa. A miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować. Kocham cię tak jak gdy na okno ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham cię tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich rodziców zostaliśmy. A to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. We'll be right back.